Hawa watu wamelipwa hela tangu 2012. Kila siku tunawaambia aondoke, hawataki. Lazo ghafla kivipi? Narudia tena. Tangu mwaka 2012 wamelipwa pesa. Fidia. Wenzao mbona wameondoka? Angalia pale mbona alishaondoka karekebisha. Ninaona pekee yao ndio tuone. Ni wakaidi hiyo. Sawa? Wanadai hoteli serikali haifuatilii, haifuatilii. Basi ndio tunafuatilia hivi. Kuna watu wanasema walikuwa na bidhaa zao zimo ndani maduka. Haiwezekani bana. Watu wanatoa. Sio wanatoa. Kama wanatoa. Hili zoezi sio la ghafla, ni la siku nyingi. Tangu 2012 wanaambia ondoe, ondoe wataki. Wenzao walichoondoa karekebisha mbona? Mbona tuwavunji? Kwa hiyo sisi tunatekeleza kwa sababu wameshinda kutumia ungwana. Sasa singo tutumie mizi nyingine kuondoa. Labda pengine ni zoezi ambalo linaendelea, niendelee. Endelevu ndio. Sasa kuendelevu watu wote na watu wote nini? Nachukua muda huu basi kuambia wananchi wote waheshimu ifadhi ya barabara. Naomba waheshimu kwa sababu tumeshatoa matangazo, tumezunguka mkoa mzima. Tumeshatoa notisi kwa maandishi, kwa kutangaza kwenye radio, kwa kuzunguka tunatangaza mkoa mzima. Watu kwa kama siboko watano ambao hizo zoezi la leo linawagusa. Kama ambao tulishatangaza. Kama sheria inavyosema. Na vile tunatoa matangazo kwenye radio, tumeshatangaza mkoa mzima, tumezunguka tukitangaza. Kwa heshima ifadhi ya barabara. Kwa sababu ni muda wote sisi tukuta umejenga unavamia sisi tutakuja kuvunja na gharama utazipa. Mita 30 utakiwa kufanya kitu chote. Lakini wale ambao sheria mpya iliyoanza mwaka 2007 ya mita 30 wale wako 22.5 hatuwezi kuvunjia mpaka baadaye. Lakini utakiwa kufanya kitu chote ndani ya mita 30 kila upande. Ongeza nyumba 3 4 lakini ni watu watano. Nachukua tena fursa hii kuwaomba jamani. Mheshimu hifadhi ya barabara kulingana na sheria inavyotaka.